حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واسل الأخدب عن المعرور رضي الله تعالى عنهم قال لقيت أبا ذر بالربزة، میری ملاقات ہو گئی ابو ذر غفاری کے ساتھ ایک مقام پر جن کا نام ربزہ ہے، وعلیہ حلتا، اور اس نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، ازار اور اوپر چادر، وعلی غلامہ حلتا، اور اس جیسا جوڑا اور سوٹ اس نے اس کے غلام نے بھی پہنا تھا، یعنی غلام کو کپڑوں میں اپنا برابر کیا تھا. فسألتہ عن ذلک، میں نے ابو ذر غفاری سے پوچھا اس بارے میں کہ آپ نے غلام کو اپنا جیسا لباس کیوں پہنایا ہے؟ فرمائے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. فقال انی سببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی، گالی یہ دی کہ فعیرتہ بامہ، روایت گزر چکی ہے، میں نے ان کو تانا دیا ماں کی وجہ سے، اس کی ماں حبشیہ تھی، تو میں نے کہا اے حبشیہ کے بیٹے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، تم نے اس کو تانا دیا ماں کے حبشی ہونے کے ساتھ، انک امرا فی کا جاہلیہ. یہ ترجمہ الباب ہے، یہ ترجمہ تل، کسی کو تانا دینا، کسی پر الزام لگانا، کسی کی توہین کرنا، یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو فرمایا کہ یہ جاہلیت ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے، اخوانکم خوالکم، حضور نے فرمایا یہ تمہاری جو غلام ہے یہ تمہاری بھائی ہے، تمہاری بھائی ہے، خوالکم تمہاری نوکر اور تمہاری غلام، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارا خادم بنایا ہے، فمن کان اخوہ تحت یدیہ، جس کا بھائی اس کا غلام بنے، فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ کھلائے اس کو جو کچھ کھائے، ولیلبس مما یلبس، اور پہنائے اس کو جو کچھ پہنے، اس لیے میں نے اپنا جیسا لباس اس کو پہنایا ہے اور اپنا جیسا کھانا اس کو کھلاتا ہوں. اور حضور نے فرمایا ولا تکلفوہم، اور ان پر بوجھ نہ ڈالو، ما اتنا یغلبہم، جن کی طاقت سے زیادہ ہو، فان کلفتموہ، اگر تم نے بڑی کام پر ان کو پابند کیا، فاعینوہم، ان کام اس کام میں خود ان کی مدد کرو. ترجمۃ الباب ہے انک امرا فی کا جاہلیہ، کی معصیت پر کفر کا اطلاق ہے. باب ظلم دون ظلم، اس باب کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. ماقبل کے ساتھ اس کا ربط ظاہر ہے، ماقبل ابواب میں دو چیزوں کا بیان ہوا تھا، ایک یہ کہ ایمان مرکب ہے حسنات سے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. ٹھیک ہے، اور ظلم جو ہے وہ ضد ہے ایمان کا. تو امام بخاری فرماتے ہیں ایک ظلم دون کم ہوتا ہے دوسرے ظلم سے، تو جب ظلم قابل زیادتی و نقصان ہوا تو اس سے ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان معلوم ہوا، کیونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا، تو ما قبل ابواب میں بھی زیادت اور نقصان ایمان کا تھا اور اس باب میں بھی ہے، فرق اتنا تھا کہ وہاں ایمان کا قابل زیادت و نقصان صراحتاً تھا اور یہاں ضمناً ہے، ضد کی ضمن میں ایمان قابل ہوا. ٹھیک ہے، اچھا، اور جب ظلم کم ہوا ظلم سے، معلوم ہوا کہ ظلم بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور جو بڑھے اور گھٹے وہ مرکب ہوتا ہے، تو ظلم مرکب ہوا، اور جب ظلم مرکب ہوا تو ایمان بھی مرکب ہوا. الاشیاء تعرف بازدادہا، ٹھیک ہے، یہ دو ربط ہو گئے اس باب کا ماقبل کے ساتھ. اول تو یہ ہے کہ ماقبل ابواب میں ایمان کا قابل ہونا لزیادتی و نقصان ہوا تھا، اور اس باب میں بھی ایمان کا قابل زیادت و نقصان ہے، کیونکہ یہاں بیان کرتا ہے کہ ایک ظلم کم ہوتا ہے دوسرے ظلم سے، معلوم ہے ایک ظلم زائد ہے ایک ظلم ناقص ہے، تو یہ قابل و زیادت و نقصان کا، اور الشیء اطورف بے زیادہ، تو جب ظلم قابل زیادت و نقصان ہے تو ایمان بھی قابل، یہ ایک ربط. دوسرا ربط یہ ہے کہ ایک ظلم کم ہے دوسرے ظلم سے، تو ظلم گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور جو گھٹے اور بڑھے وہ مرکب ہوتا ہے، تو ظلم مرکب ہوا، اور جب ظلم مرکب ہوا تو ایمان اس کی زید ہے تو وہ بھی مرکب ہے. الشیء اطورف بازدادہا، ٹھیک ہے، یہ دو ربط ہیں مقبل کے ساتھ. مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے خوارج پر. خوارج نے یہ کہا تھا کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے اور مخالط فی النار ہے، مرتکب کبیرے کا مخالط کافر ہے اور مخالط فی النار. تو مصنف یہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرے کا مخالط فی النار تب ہے کہ وہ کبیرہ شرک ہو کفر ہو، اور اگر کبیرہ شرک و کفر کے علاوہ ہو تو وہ دون ظلم شرک و کفر سے کم ہے، اس سے مرتکب نہ کافر ہوتا ہے اور نہ مخالط فی النار ہوتا ہے. تو مقصد ترجمۃ الباب سے رد ہے مرجیہ پر، خوارج پر. خوارج نے کہا تھا کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے، تو مصنف نے کہا کہ کبیرہ کی دو قسم ہیں، ایک اعظم یہ شرک و کفر ہے اور ایک اسی اصغر ہے، تو اگر کبیرہ کفر و شرک ہو اس کا مرتکب کافر و مخالط پہ نہ رہے، اور اگر شرک اور کفر کے علاوہ ہو تو وہ نہ کافر ہے نہ مخالط فن. حدثنا ابو الولید قال حدثنا سعد وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت جب یہ آیت نازل ہو گئی، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جنتی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نہ ملائے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم، اپنی ایمان کے ساتھ ظلم. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ظلم سے مراد گناہ ہے، تو اللہ نے جنت جانے کے لیے شرط لگائی کہ الذین جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نہ ملایا اپنی ایمان کے ساتھ گناہ. تو صحابہ نے کہا ہم سب تو گناہگار ہیں، اس کا معنی کہ ایک بھی جنت میں جانے کا قابل نہیں ہے. نقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونا لم یظلم، کون ہے ہم میں سے جس نے گناہ نہ کیا ہو، گناہ تو سب کرتے ہیں. اور قرآن نے شرط لگائی کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے آمنو ایمان لائے ولم یلبسو نہ ملائی ایمان کے ساتھ بھی ظلم گناہ، تو پھر تو ہم جنت جانے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ نے عز و جل نے اتارا ان شرک لظلم، کہ یہاں قرآن میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اب ترجمۃ الباب کے ساتھ دو مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت یہ کہ صحابہ کرام نے ظلم سے مراد کیا لیا گناہ، اور قرآن نے ظلم سے مراد کیا لیا شرک، اور شرک بڑا ظلم ہے اور باقی گناہ چھوٹے مظالم ہیں. معلوم ہو کہ ظلم دون ظلم، گناہ کا ظلم شرک کے ظلم سے کم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، صحابہ کرام نے ظلم سے مراد کیا لیا تھا کبائر علاوہ کفر و شرک، اور قرآن نے مراد کیا لیا شرک. اب شرک بھی ظلم ہے اور معاصی بھی ظلم ہے، لیکن قرآن نے بتایا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، معلوم ہے کہ کبائر اس سے کم درجے کا ہے، تو ظلم دون ظلم ہوا، اور یہی ترجمۃ الباب ہے. دوسری مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ظلم کو موصوف کیا عظیمن کے ساتھ، معلوم ہوا کہ ایک ظلم عظیم ہے اور ایک ظلم صغیر ہے اور ظلم صغیر دون ہوتا ہے ظلم عظیم سے. یہ دوسری مناسبت ہے اس آیت کی ترجمۃ الباب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس باب پر صرف ایک اعتراض, وہ یہ کہ ان شرک لظلم عظیم, یہ نازل ہوا صحابہ کرام کی غلط فہمی کے بعد کہ صحابہ کرام نے ظلم سے مراد گناہ لیے تھے. فانزل اللہ عز و جل, اللہ نے اتارا کہ ان شرک لظلم عظیم. معلوم ہوا کہ انزل عز و جل ان شرک لظلم عظیم, یہ کب نازل ہو گئی یہ آیت؟ صحابہ کرام کی غلط فہمی کے بعد. ٹھیک ہے, مگر دوسری حدیث میں ہے کہ جب قرآن میں آیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, تو صحابہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو سب گناہ کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہیں لقمان کی نصیحت یاد نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ ان شرک لظلم عظیم. معلوم ہے یہ آیت صحابہ کی غلط فہمی سے پہلے نازل ہو چکی تھی, تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دے دیا کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہ لو, اس سے مراد شرک لے لو, جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کہا تھا ان شرک لظلم عظیم. معلوم ہوا کہ صحابہ کی غلط فہمی کے بعد نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہو گئی یا حضور نے اس آیت کا حوالہ دے دی؟ معلوم ہوا کہ آیت پہلے سے نازل تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا عینی نے جواب دیا, جواب یہ دیا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم صحابہ کی غلط فہمی سے پہلے نازل ہو چکی تھی سورہ لقمان میں, اور حضور نے حوالہ دیا تھا. اور یہاں جو آیا ہے فانزل اللہ عز وجل, تو انزل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس وقت اتارا, بلکہ حضور نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے اور اس کی مصداق یہ آیت ہے. جس طرح مشتاق چوری کرے, مشتاق چوری کرے اور مین کو کہو انزل فی کا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تو یہ اب نازل ہوئی ہے یا میں نے حوالہ دے دیا؟ اور یہ جو کہتے ہو انزل فی کا السارق والسارقۃ, اس کا معنی کہ اس آیت کا مصداق آپ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا غیر مقلد ہیرا منڈی میں پکڑا گیا اور میں کہتا ہوں کہ انزل اللہ فی کا الزانیت والزانی فرجو فضربو کل واحد منہما مئت جلدہ, تو اس انزل کا معنی کیا ہے کہ یہ ابھی غیر مقلد میں ابھی یہ آیت اتری ہے؟ نہیں, انزل کا معنی یہ کہ اس آیت کا آپ کیا ہے؟ مصداق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت بھی سورہ لقمان میں صحابہ کی غلط فہمی سے پہلے نازل ہو چکی تھی. حضرت لقمان اپنے بیٹی کو نصیحت کر چکا تھا اس وقت, نبی علیہ السلام نے حوالہ دیا, تو انزل کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا مصداق کہ ظلم سے مراد شرک ہے, اس کا مصداق ان شرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے, باب علامت المنافق. مروت بغلان پہ نیچے غیر مختلف کی